أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہے. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت اچھی ہے. تیرے پروردگار کے یہاں بدلہ ملنے میں اور بہت اچھی ہے امید رکھنے میں. وہ دن یاد کرو کہ ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے اور تو دیکھے گا زمین کو بالکل صاف کھلی ہوئی اور تمام انسانوں کو ہم جمع کر دیں گے. پھر نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی اور تمام انسانوں کو پیش کیا جائے گا تیرے پروردگار کے سامنے صفے بنا کر صفوں میں. اور یوں کہا جائے گا کہ آ گئے تم ہمارے پاس جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ, بلکہ تم تو یوں دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت معین نہیں کیا. نامہ اعمال ہر ایک کا رکھ دیا جائے گا. تو دیکھے گا گنہگاروں کو کہ ڈر رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو نامہ اعمال میں ریکارڈ ہے, اور یوں کہیں گے ہائے ہائے ہائے ہمارے بات کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو کہ نہیں چھوڑا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو, چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اور بڑے سے بڑے عمل کو, مگر سب کو ریکارڈ گھیر کر جمع کر دیا ہے. اور جتنے اعمال کیے ہیں ان سب کو اس نامہ اعمال میں موجود پائیں گے. تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ سورہ کہف کی چند آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تقابل کیا, مقابلہ, ایک طرف مال اور بیٹے اور ایک طرف اعمال, ایمان ہے, اعمال ہے, نیکیاں ہے. دنیاوی زندگی کی رونق اس کو فرمایا, باقی انسان کی سعادت یہ ہے کہ اس میں سے نیکیاں نکالتے, مال کے ذریعہ نیکیاں نکالے, اولاد کے ذریعہ نیکیاں نکالے. اس لیے کہ اولاد کے اوپر جو کچھ محنت انسان کرے گا حلال طریقے سے, یہ سب کا سب اجر و ثواب ہے, لکھا جائے گا. ان کی پرورش, ان کی تربیت, ان کے لیے حاجت, سب کا عام طور پر انسان کسی دوسرے کو کھانا کھلا رہے پیسے دے تو اس کو نیکی سمجھتا ہے, لیکن اپنے بچے روزانہ کھاتے ہیں اس کی طرف ذہن نہیں جائے گا, یہ ہمارا سستا ہے, یہ بھی سستی کا ثواب لکھا جائے گا. آپ کے بچے جو کھاتے ہیں نا, آپ کے گھر میں بیوی بچے, یہ سب کا سب تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے مقابل میں نیکیوں کو رکھا, باقی رہنے والی میں بہت اچھی ہے تیرے پروردگار کے یہاں بدلہ میں. یعنی ہوتا کیا ہے کہ انسان کو مال سے اور اولاد سے ایک امید ہوتی ہے, بات اخیری زندگی میں کام آئے گا یہ مال یا یہ اولاد, اخیری زندگی میں کام آئے گا. لیکن یہ امیدیں بہت کم لوگوں کی پوری ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجیے مال بہت سب کچھ ہے, لیکن کوئی ایسی بیماری آ گئی, کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسی مصیبت, بیچارہ اس مال سے کھانے پینے ہر لائیں گے. یہی حال اولاد میں, اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں تو جہاں اولاد شادی کی, اگر وہ بیچارہ رہنا بھی چاہے ماں باپ کی خدمت کے لیے, ہمارے یہاں ایک استاد تو وہ شادی کروائی اور وہ بس بیٹا مجھے ملے, ڈبا انجن میں کھینچی جائے ڈبا انجن میں کھینچی کریں گے. امیدیں پوری نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ساتھ تم امید رکھو. جتنے وعدے کیے ہیں اللہ نے قرآن میں, احادیث میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان وعدوں کے اوپر دل کو خوش رکھو کہ نہیں انشاءاللہ ملے گا. یہ رمضان جب اللہ نے ہمیں دی ہے, ان رمضان کے جتنے اعمال ہیں, ان اعمال کے اوپر جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ملیں گے, ضرور ملیں گے. اس لیے کہ یہ سچوں کے سچے وعدے ہیں, تو خوش ہو رہے اس بشارتوں کے اوپر. مال اور بیٹ ایک دنیاوی زندگی کی رونق ہے, اور باقی رہنے والی نیکیاں ذکر دعا ہے. اس میں باقی رہنے والی نیکیوں میں بعض مفسرین نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وبحمدہ اس کلمے کو ذکر کیا ہے, لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں, ساری ہی نیکی شامل ہے. وہ بہت اچھی ہے تیرے پروردگار کے ساتھ بدلہ ملنے میں, اس کے اوپر جو ملے گا. اور جتنا اس پر یقین مضبوط ہوگا, محنت کرنا آسان ہو جائے گا. ایک شخص نوکری کرتا ہے, صبح سے لے کر شام تک 8 گھنٹے کھڑے پاؤں کام کرتا ہے. یہ کیوں کھڑے پاؤں؟ حالانکہ دکان دوسرے کی ہے, مال دوسرے کا بیچ رہا ہے, فائدہ دوسرے کو ہوگا, لیکن کھڑے پاؤں 8 گھنٹے کام کرتا ہے. کیوں؟ کے باس نے اس کو وعدہ کیا ہے کہ مہینہ پورا ہوگا تو تجھے اتنی سیلری مل جائے گی. اس باس کے وعدے کے اوپر, اس کام کرنے والے کو جو یقین ہے, اس میں کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ معلوم نہیں دے گا یا نہیں دے گا یا انگوٹھا بتلا دے گا. کہتا تو ہے نہیں, بھائی ضرور ملے گا. اس یقین کی بنیاد پر 8 گھنٹے کام کرتا ہے. جتنا اعمال جو کو یقین ہوگا اس لیے بندے کو چاہیے کہ باقیات الصالحات کو ذخیرہ جمع. کیا ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اس زمانے میں, ایک دن چھٹی کا دن تھا, دوستوں کے ساتھ دہلی میں گھومنے کے لیے چلا گیا. صبح سے لے کر شام تک رات کو واپس آیا. جب والد نے مجھے پوچھا کہ بیٹا آج کا پورا دن تو نے کہاں گزارا, کیسے گزارا, تو میں نے پوری دن کی. اچھا ایک بات بتلا کہ اس وقت رات کے وقت یہ پورے دن جو تم نے کچھ کیا ہے اس میں سے بچا ہوا کیا ہے, باقیات الصالحات کیا ہے, یہ بچا بچا تو بچا ہوا تو کچھ بھی نہیں. کیا آدمی جب سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ مزہ ہے, مزہ ہے, مزہ ہے, وہ مزہ ہے کہاں, تو کہاں. لوگ کہتے ہیں جائے مزے لگ جائے. میرے والد نے پوچھا نہیں اس میں بچا ہوا ہے, اس وقت تیرے پاس بچا ہوا کیا ہے. ابا بچا ہوا تو کچھ بھی نہیں. لیکن دیکھ سو تو یہاں سے گیا, میں نے اتنی قرآن پاک کی تلاوت کی, اتنا درود شریف پڑھا, اتنا ذکر کیا, اتنی تسبیح کی, اتنا میں نے سبق پڑھایا, یہ سب کام کیا, میرے نامہ اعمال میں وہ سارا کا سارا بچا ہوا موجود ہے. میرا دن جو گزرا اس دن میں سے بچا ہوا باقیات الصالحات ہے, اور تیرا جو دن گزرا اس میں سے باقیات الصالحات کیا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں. بندے دوست کر دیا ہر وقت وہ خیر العملہ اور امید, جیسے میں نے ابھی کہا جائے مال سے بھی امید ہوتی ہے انسان کو کیا اکیلی عمر میں یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا, اور اولاد سے بھی امید ہوتی ہے. باقی بہت کم لوگوں کو خاص کر کے آج کل کے اندر تک نفع ہوتا ہے, ورنہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متوجہ کیا کہ یہ پوری ابن آدم مالی مالی, میں میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. کبھی تین چیزیں تھے اوپر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں تھے بھی ماں عقل کا تو اپنے آج تک جتنا تم نے کھایا وہ تیرا, اس لیے کہ اس کا نفع تیرے بدن کو ملا. ولبس کا تو اخلاق تھا, جتنا تو نے پہنا اور پہن کر پرانا کر دیا وہ تیرا, اس لیے کہ اس کا فائدہ تیرے بدن کو ملا. وہ تو صدق کا تو امجل, اور جتنا تم نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا, اوپر کی یہ آگے بھیجنا جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ مصرف بعد میں بیان کر دیا, جو بھی ہوا مصرف ابھی آپ کو بھیجنا آدمی ہے آگے. مصرف مصرف جو ہے یہ ایک نعمت. ہم لوگ بات کرتے ہوا ان کو معمولی حقیق ذلیل یہ آیا ابھی ہے. اگر دنیا میں ایک بھی نہ ہوتا تو یہ تمہارا مال وہاں بینک میں ڈپوزٹ کون کرتا, ان کا احسان ہے. وہ احسان کیا ہے کہ تمہارا مال وہاں ڈپوزٹ کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. بھائی ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر بھی کہتا ہے کہ میں انڈیا جا رہا ہوں, کوئی پارسل بھیجنا ہے آپ کو, तो उसका एहसान मानेंगे ही नहीं। तो वो तो आकर कहता है कि जन्नत में कुछ भेजना आएगा या अपने लिए पहुंचा दो। मसरफ श्री हदीस में आता है कि एक जमाना ऐसा आएगा पूर्वे की आदत में कि आदमी सोना लेकर सोने की जगह सोना शहर में निकलेगा, तलाश करेगा भाई ये मुझे जरूरत नहीं, तो लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि आज अब की आदत बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल चंद दिनों का मामला है, अब धमाका होने वाला है। उसको तो कोई लेगा ना भाई, ले ले, शाम को आएगा वापस और आगे घर में यूं करके फेंकेगा कि तेरा सत्यानाश हो ले, तुझे तो कोई कबूल भी नहीं करता। तो उस वक्त मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक चोर उस माल को देखकर कहेगा कि कब वक्त इसकी वजह से मेरा यह हाथ काटा गया था, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता तोड़ने वाला, इसकी वजह से मैंने घर के साथ ताल्लुक तोड़ा था। एक एक गुनाह करने वाला, इसकी वजह से मैंने चोरी की, इसकी वजह से मैंने खयानत की, इसकी वजह से मैंने अपना नामा आमाल खराब किया था। सोचे और बोले कोई कबूल करने वाला नहीं होगा, इसलिए एक बात याद रखिएगा, मसरफ अगर आपके सामने आ गए सही मसरफ देख लो सही है तो फिर उसको इकराम के साथ इज्जत के साथ अवसर लो, और जो कुछ तुम्हें वहां के बैंक में डिपोजिट करना है डिपोजिट कर लो, बाकी रहने वाली भी उसके बाद फिर क़ियामत का तज़किरा आ रहा है, ये जितने भी पहाड़ हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, उसको तोड़ देंगे और तोड़ कर ये पाउडर हो जाएगा, पाउडर होकर ये उड़ा देंगे सब के सब पहाड़ों और यह मतलब बदल और जो बदल जमीन दूसरी बन रही है, ये जमीन खत्म कर देंगे और उसकी जगह पर दूसरी जमीन बनाएंगे, और ऐसी जमीन पर बिल्कुल प्लैन हुआ यहां से लेकर वहां तक सब नजर आए ऐसी जमीन, और उसमें इंसानों को जमा करेंगे तमाम इंसान 120 सफों में सब खड़े हो जाएंगे, कुल 120 अल्लाह के सामने वउरिदू अला रब्बिका सफ्फा, सबको पेश किया जाएगा तेरे परवरदिगार के सामने सफों में, जैसे नमाज में सफे चलाते हैं सफों में खड़े होंगे, और फिर निकलो बढ़ेगी कि आप इनकी फाइलें आप फरिश्ते लाएंगे रिजल्ट की हर एक की ला सब उड़ा ये उड़ाएंगे नजात वाला होगा तो उसको दाहिने हाथ में पहुंचेगा, और जो जिसकी नजात नहीं होगी उसको बाएं हाथ में पीछे से बाएं हाथ में जाएगा वो दाहिने हाथ, और फिर वो सुन ही पड़ेगा बाहर जाएगा देखे खराब किताब कि भाई तू खुद पढ़ लो और पढ़ कर भी कह दे कि क्या किया था तुझे क्या हुआ, इंशाअल्लाह बाकी बात आएगा।